5. olarak Abdullah bin Amr bin As'tan şu şekilde bir hadis gelmiştir. Peygamber Efendimiz demiştir ki bir adam Peygamber Efendimiz'e demiştir ki sana geldim ya Resulallah. Seninle bay'a yapmak için, yani elini vermek için. Ama ne yaptım? Arkamda annemi babamı bıraktım. Onlar ağlıyorlardı. Peygamberimiz demiştir ki o adama irce dön annene babana ve güldür onları. Ağlattığın gibi güldür onları. Bu hadis Ahmet Ebu Davud'da çıkartmıştır. Şeyh Elbani hiç şüphesiz ki bu hadisine doğrulamıştır.